Tandis qu'avant des ingolos en gagne, ya ya. Tandis qu'aïe, qu'en toi en gagne, ya ya. Yandi kakangwa kindoki kyampimpa ya ya. Yandi kai kintangani ya ye. Musali, musala. Musali, musala. Musala, mboteze no kwandikele sosa ya ya. Sala Zambia ni kwandi wa kumbaka yae. Nusali, nusala. Nusali, nusala. Nusala mbote zenu kwandi kili susa yaya. Nusala Zambia ni kwandi wa kumbaka yae. Yandikabundi zingulu zangani ya ya. Yandika ikintu angani ya ye. Yandika kangwa kindoki kia mpimpa ya ya. Yandika ikintu angani ya ye. Usali. Musala, musala, musala, musala, mbote zenu kwandikele sosa ya ya. Musala Zambia ndi kwandi wa kumbaka ya ye. Musali, musala, musala, musali, musala, musala, musala, mbote zenu kwandikele sosa ya ya. Musala Zambia ndi kwandi wa kumbaka yae. Musali, musala, musali, musala, musala, musala, mbote zenu kwandi kele sosa yaya. Musala Zambia ndi kwandi wa kumbaka yae. Musali, musala, musala, musali, musala, musala, musala, mbote zenu kwandikele sosa yaya. Musala Zambia ndi kwandi wa kumbaka yaye.